Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Trybunał w Hadze jest zasadny, ocenia zastępca koordynatora spec-służb. Od początku roku w Polsce wybuchło ponad 1,5 miliona pożarów traw. Zginęła jedna osoba, straty sięgają setek tysięcy. Trwa przedświąteczna zbiórka Caritas. Można przekazać żywność dla potrzebujących. Polska z zadowoleniem przyjmuje decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi przez Rosję na Ukrainie. Prezydent został oskarżony o udział w deportacji dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Wniosek Trybunału jest zasadny, ocenia zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ukraińskie dzieci są porywane przez rosyjskich najeźdźców, transferowane w głąb Rosji. To jest proces nie tylko niszczenia morale ukraińskiego społeczeństwa, ale wręcz proces o charakterze zbrodni ludobójczej. Według oficjalnych danych Kijowa Rosjanie wywieźli z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci. Do domów wróciło tylko około 300. Na okupowanych obszarach obwodu ługańskiego Rosjanie rozpoczęli masowe szkolenia wojskowe mężczyzn posiadających paszporty tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, informuje w najnowszym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zdaniem ukraińskiej armii przeprowadzono w ten sposób faktyczną, ukrytą mobilizację. Głównym celem Rosjan na Ukrainie pozostaje zajęcie całego Donbasu. Ich największe wysiłki skupiają się na próbach zdobycia Bachmutu, Łymanu, Awdijiwki i Marinki. Ukraińcy podają, że w ciągu ostatniej doby odparli na tych odcinkach ponad 100 ataków. Źródła rządowe w Waszyngtonie potwierdziły, że podczas inwazji na Rosji na Ukrainę doszło do użycia amunicji produkcji chińskiej. Nie podano informacji, jakiego rodzaju jest to amunicja, ani czy została dostarczona Kremlowi przez Pekin, podaje japońska agencja Kyodo. Już 1 600 000 pożarów traw naliczyli od początku roku w Polsce strażacy. Najwięcej w województwach dolnośląskim blisko 300, mazowieckim ponad 160 i podkarpackim 155. Wskutek wypalania traw zginęła jedna osoba, kolejna została ranna. Według szacunków strażaków straty w wyniku pożarów traw przekroczyły 1 300 000 zł. A zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 30 000 zł. W całej Polsce trwa akcja Tak Pomagam, organizowana przez Caritas. W sklepach od 10 do 20 będzie można spotkać wolontariuszy, którzy zbierają produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Makaron, ryż, herbata, warzywa w puszce czy ciastka. Jak mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki, robiąc zakupy w sklepie można podzielić się tym, co właśnie kupiliśmy. Zróbmy tak, że jak chcemy kupić kilogram cukru, kupmy 2 kilogramy, jeden weźmy do siebie, jeden złóżmy dla tych potrzebujących. Caritas przypomina słowa papieża Franciszka, że żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich. Jak mówi Magdalena Masiak z organizacji, na co dzień marnujemy sporo jedzenia. Prawie 1/3 żywności wyrzucamy do kosza. Najwięcej pieczywa, prawie połowę z tego, co kupimy. 1/3 warzyw, owoców. To już 22. akcja Tak Pomagam, organizowana przez Caritas Polska. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zebrane dary trafią do ubogich osób z niepełnosprawnością, bezdomnych oraz do seniorów. To był Serwis Trójki. W Trójce czas na sport i Mateusz Warianka. Iga Świątek na półfinale zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA w Indian Wells. Polka nie obroni więc tytułu wywalczonego przed rokiem. W meczu o finał przegrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 2-6 i 2-6. To było jedno z moich najlepszych spotkań w tym sezonie, przyznała tuż po zwycięstwie Rybakina. A zresztą nie pierwszy raz zagrała dobry mecz przeciwko Świątek. To już jej trzecie zwycięstwo w tym sezonie nad Polką. Liderka światowego rankingu wygrała z Rybakiną tylko raz w 2021 roku w ćwierćfinale turnieju w Ostrawie. Rybakina o tytuł zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką. A przed nami kolejny dzień zmagań w piłkarskiej ekstraklasie. Na początek o 12.30 Śląsko-Wrocław zagra ze Stalą Mielec. Goście będą chcieli za wszelką cenę przerwać serię 4 porażek z rzędu. Dziś także mecze Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin, Pogoni Szczecin z Koroną Kielce i Rakowa Częstochowa z Krakowią. W piątkowych starciach Górnik Zabrze pokonał pokonał 3-2 Wisłę Płock, a Legia Warszawa ograła 2-0 Radomiaka Radom. Tymczasem w Wikersund odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. To kolejne zawody zaliczane do cyklu Row R na Mamuciej Skoczni. W pierwszej serii zobaczymy 5 Polaków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i Andrzeja Stękałę. Przez kwalifikacje nie przebrnął tylko Jakub Wolny. Start pierwszej serii o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zwłaszcza na wschodzie pogodnie, jedynie na północy przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podlasiu i w Dolinach Karpackich, 11 w centrum i nad morzem, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 9. Zachęcam do pozostania z nami. To jest ten moment, kiedy Państwo mogą także zajrzeć do radia. Streaming w mediach społecznościowych Trójki oraz na YouTubie. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry. Krzysztof Hetman, również poseł do Parlamentu Europejskiego, PSL, Koalicja Polska. Witam. Dzień dobry. Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry Państwu. Poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, klub Lewica. Dzień dobry. Marcin Horała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Tym razem, dzień dobry panu, tym razem zapraszaliśmy Koalicję Obywatelską, nie skorzystała z zaproszenia, ale czekamy w przyszłym tygodniu. Proszę panów, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Białowej. Jak czytamy w oświadczeniu, chodzi o odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności, dzieci oraz bezprawnym przesiedleniu ludności z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji. Przypomnę, że Polska wspólnie z Komisją Europejską obiecywała taką inicjatywę w tej sprawie, inicjatywę, żeby to nagłośnić, doprowadzić do ukarania, ale przede wszystkim powstrzymać ten proceder i doprowadzić do tego, żeby już teraz część dzieci mogła powrócić do swoich rodzin. I co teraz dalej? Jakie znaczenie ma ten wyrok? Jakie ma praktyczne znaczenie? Adam Bielan. Bardzo dobra, odważna, chociaż oczywista decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze, powołanego 25 lat temu, bodaj na bazie Traktatu Rzymskiego. Zbrodnie ludobójstwa popełniane przez Rosjan z rozkazu Putina na Ukrainie są oczywiste. Ta zbrodnia, o której pani redaktor mówi, jest wyjątkowo perfidna, bo mówimy tutaj o porywaniu dzieci, bardzo często sierot. Ich rodzice byli zamordowani przez Rosjan, przewożenie na teren Rosji. Ale nie tylko sierot. Nie tylko sierot, oczywiście. Putin do tego stopnia jest zdemoralizowany, że te dzieci ustawia na imprezach propagandowych i każe im klaskać. Widzieliśmy tak, to widzieliśmy to na filmikach. Więc no, wyjątkowa podłość wykorzystywanie tej... Tak, ale ja pytałam o praktyczne znaczenie, bo oczywiście to jest znaczenie moralne. Tylko co za tym pójdzie? W teorii wszystkie państwa, które ratyfikowały ten traktat o ustanowieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego, powinny dokonać zatrzymania Putina, gdy znajdzie się on na ich terytorium. Rosja w 2016 roku wycofała się z tego traktatu. Putin już wtedy popełnił zbrodnie wojenne na terenie Ukrainy, bo przypomnijmy, w 2014 roku zajął Krym, a później, ale również jego wojska zajęły wschodnie tereny Ukrainy, więc mógł przewidywać, antycypować, że prędzej czy później stanie przed takim trybunałem. Natomiast wszystkie inne kraje, które, między innymi Polska oczywiście, ale nie sądzę, żeby Putin do Polski w najbliższych latach zawitał. Ja w ogóle nie sądzę, żeby gdzieś się przemieszczał Putin. No on się przemieszcza, pamiętajmy, że jednak odwiedza kraje szczególnie azjatyckie i utrzymuje bardzo intensywne relacje, choćby z Indiami na przykład. No dobrze, ale czy kraje azjatyckie są sygnatariuszami tego prawa? Inny nie, na przykład, ale Indie, tak. Ale Indie tak, więc no to jest z całą pewnością duży problem osobisty i propagandowy dla Rosji. I stąd takie wzmożenie rosyjskich propagandystów wczoraj po tej decyzji. Więc dobra, odważna, chociaż oczywista decyzja Trybunału w pełni ją wspieramy. Właściwie trudno coś do tego dodać, ale jednak panów poproszę. Krzysztof Hetman. Z pewnością jest to decyzja swego rodzaju symboliczna, ale niezwykle istotna i ważna, ponieważ dająca sygnał wszystkim, którzy biorą udział w tej zbrodniczej agresji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej, że jeśli można było dzisiaj wystawić nakaz aresztowania wobec herszta tej bandy, czyli Władimira Putina, to nikt z nich nie może czuć się bezpiecznie, więc mam nadzieję, chociaż nie chcę być naiwny, że jakaś refleksja wśród tych wszystkich, którzy chcą się powoływać na to, że wykonują rozkazy albo wykonywali tylko rozkazy, jakaś refleksja nastąpi, bo jeśli można wystawić nakaz aresztowania dla Władimira Putina, to można dla każdego. I każdy będzie pociągnięty do odpowiedzialności, więc oni wszyscy muszą zdawać sobie z tego sprawę i mam nadzieję, że teraz już sobie zdają. Jeśli Władimir Putin jeszcze po świecie nie podróżuje, to ta pani, wobec której też wystawiono nakaz aresztowania, już taki pewien... Komisarz do spraw dzieci też. Tak, komisarz do spraw dzieci. Już nie jestem taki pewien, czy ona gdzieś tam na wakacje sobie nie lata po świecie, jak to ma w zwyczaju ta wierchuszka rosyjska i może się i będzie musiała bardzo dokładnie sprawdzić to, o czym mówił pan poseł Bielan, które kraje ratyfikowały ten traktat, tak, żeby nie narazić się na aresztowanie. Więc bardzo dobra decyzja i także z punktu widzenia takiego wizerunkowego, propagandowego dla całej Federacji Rosyjskiej niezwykle kłopotliwa i bardzo dobrze, że jest dla nich kłopotliwa. No właśnie, to ja mam wątpliwość, czy ona jest rzeczywiście bardzo kłopotliwa, czy bardziej to ona ma takie znaczenie symboliczno-moralne, pan minister Ćwik. Pewnie na tym etapie tak jest. Ma znaczenie i wymiar symboliczny, ale to dobra, zdecydowana, mocna postawa ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. To się wpisuje w tą narrację, którą cały czas przypomina, przedstawia pan prezydent Andrzej Duda. Mówi, że nie ma powrotu do business as usual i to jest jakaś oś, wokół której trzeba budować tą narrację dzisiaj, ale też patrzeć na to, co wydarzy się w przyszłości. Miejmy nadzieję po zakończeniu wojny na Ukrainie. Dobra decyzja idąca w dobrym kierunku. Trzeba mieć nadzieję, że podtrzymana przez kraje sygnatariusze i prezentowana na co dzień bardzo mocno, pokazująca stronie rosyjskiej, że świat zachodni, szeroko rozumiany świat zachodni jest zjednoczony. Według źródeł ukraińskich nawet 17 tysięcy dzieci, o takiej liczbie mówią Ukraińcy, zostało na różnych portalach, przepraszam, podaje się w ogóle takie bardzo duże liczby. Ja się opieram tu na wypowiedzi pana ambasadora Zwarycza, który powiedział gdzieś w przekazach, widziałem tą informację o 17 tysiącach, więc takich pewnie ewidentnie potwierdzonych przypadków. Tu nawet skala nie jest ważna. Tu jest ważne nadużycie, które zostało popełnione, przekroczenie wszelkich granic i barier ze strony Putina. Dzieje się to od ponad roku w każdym wymiarze, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Także w tym takim bardzo wszystkich dotykających i wszystkich wzruszającym, czyli tym, co jest związane z losem i przyszłością dzieci. Adrian Zandberg. Ci, którzy popełniają zbrodnie wojenne, często myślą wtedy, że są bezkarni, a potem okazuje się, że jednak bezkarni nie są tutaj. Oczywiście swoje robi czas i zmieniające się okoliczności międzynarodowe. Widzę, że tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o Azji. To jest rzecz kluczowa i niestety przez świat zachodu trzeba to powiedzieć sobie otwarcie zaniedbana. To, że Rosja utrzymuje zdolność do prowadzenia działań zbrojnych, to wynik tego, że utrzymuje zdolność do tego, żeby normalnie handlować ze znaczną częścią świata pozaeuropejskiego. Tutaj niestety dyplomacje i krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych chyba nie zrobiły wszystkiego, co dało się zrobić. Ale też jest tak, że świat globalnego południa ma wiele uzasadnionych żali do Zachodu o nierówne traktaty handlowe, o relacje ekonomiczne, które dla tych krajów były niekorzystne. I to potem kończy się tak, ten brak solidarności, który często był udziałem krajów globalnej północy, że w sprawach zupełnie zasadniczych, fundamentalnych, dotyczących pokoju, dotyczących ukarania zbrodniarzy wojennych, jest nam dużo trudniej z wieloma krajami globalnego południa się dogadać. Ja doceniam te gesty, które były, jeżeli chodzi choćby o kraje Afryki. To dobrze, że się pojawiły, ale trochę za mało, trochę za późno i trochę na tym froncie za te zapóźnienia. Między innymi płacimy tym, że dzisiaj Putin tak bardzo czuje się ciągle bezkarny, ale na dłuższą metę bezkarny czuć się nie powinien, bo to najzwyczajniej w świecie jest w interesie całej wspólnoty międzynarodowej, że ktoś, kto dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości, że ktoś, kto narusza pokój i prawo międzynarodowe, wiedział, że spotka go za to kara, bo inaczej naśladowców Putina będzie więcej. Marcin Horała, dobry krok ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego, krok w dobrą stronę, ale czy kto powinien zrobić kroki następne? Krok to niewątpliwie dobry, choć też niesie ze sobą pewne drobne zagrożenie, o którym za chwilę. Natomiast generalnie no, jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia prawdopodobieństwa takiego zakończenia wojny, które jest w rdzeniowym interesie Polski, to znaczy jednoznacznego, wyraźnego pokonania Rosji. No, coraz trudniej będzie niektórym państwom zachodnim, a jeszcze zwłaszcza w początkach wojny, niewątpliwie niektóre tak by chciały, no, sztandarowym przykładem Niemcy, pójść na jakiś szybki rozejm, kompromis, coś Rosji oddać, dać jej wyjść z twarzą, dać jej zachować zdobycze i właśnie wrócić do tego wspomnianego już business as usual. Z każdym miesiącem i z każdą taką decyzją jest to coraz mniej prawdopodobne i coraz trudniej byłoby politykom demokratycznym, politykom zachodnim obstawiać czy zabiegać o taki koniec i po prostu coraz większa jest determinacja, żeby wspierać Ukrainę aż do całkowitego zwycięstwa i załamania rosyjskiego projektu imperialnego. A to drobne zagrożenie to jest, żeby przypadkiem nie było tak, że ta wina za wojnę i całe zło tej wojny będzie tak spersonalizowane tylko na samym Putinie. Czyli w domyśle jak Rosja no już są wymieni, dwie osoby, wymieni czyli nie sam Putin. No, czy tam nawet na 100 osobach, tak? Ale na obecnej władzy w Rosji. Czyli jak Rosja zmieni władzę, tam wyciągnie Nawalnego z łagru albo coś, no to już będzie taka super Rosja, z którą od nowa można się dogadywać i tak dalej. Nie, odpowiedzialność ponosi Rosja jako kraj ufundowany na imperializmie. Wojna na Ukrainie jest popierana przez większość społeczeństwa rosyjskiego i to również te niezależne sondaże pokazują. Zbrodni wojennych na Ukrainie popełniają tysiące Rosjan, w tym również tych takich zmobilizowanych przymusowo, zwykłych. I z tej całej historii nie będzie dobrego wyjścia i nie będzie trwałego pokoju bez trwałego złamania Rosji jako projektu imperialnego. Jeżeli to będzie jakiś rozejm pozwalający zachować twarz, pozwalający zachować ten paradygmat rosyjski, to będzie to tylko pieredyszka, która za kilka lat skończy się kolejną wojną. Więc na to musimy uważać. Musimy podkreślać, że to nie tylko sam Putin, choć oczywiście Putin przede wszystkim, no jego tu odpowiedzialność osobista i być może bądźmy dobrej myśli, że dożyjemy takiej Norymbergi, gdzie zbrodniarze wojenni z Putinem na czele, ale tysiące rosyjskich zbrodniarzy wojennych zostaną. Ale jeśli chodzi, przepraszam, jeśli chodzi o sam Trybunał, no to trudno spodziewać się, żeby objął swoją jurysdykcją cały naród rosyjski, czy też establishment szeroko pojęty. I całego z pewnością obejmować nie powinien, bo to jest bardzo nierozsądny sposób myślenia. Trzeba ukarać ludzi, którzy są winni popełnienia zbrodni, ale nie rozciągać tego na przykład na tych bohaterskich ludzi, którzy dzisiaj siedzą w więzieniach i w łagach za to, że wyszli na ulicę w Moskwie czy w Petersburgu, żeby przeciwko tej wojnie protestować. No tak, ale to są wyjątki. Pamiętajmy też o nich, bo tym bardziej jest ale odwaga, musimy też stanąć w prawdzie i zobaczyć, że jest to zdecydowana mniejszość. Tym większe ich bohaterstwo i tym większa ich zasługa, tak, że w tej sytuacji tę nierówną walkę podejmuje. A ja będę pamiętać o Mirosławie Suchoniu, który jeszcze nie zabrał głosu. No tak, myślę, że tutaj bardzo dużo już wybrzmiało. Absolutnie bardzo dobra decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego. Myślę, że ona ma rzeczywiście dzisiaj wymiar symboliczny, natomiast ten symbol jest ważny w przestrzeni budowania wsparcia dla Ukrainy, bo wiemy, że są trzy grupy państw. Pierwsza, która jest zdecydowanie jakby wspiera Ukrainę, druga, która waha się, być może nie komunikuje bardzo jasno swojego stanowiska i trzecia, która trzyma stronę Rosji mniej lub bardziej ukrywając ten fakt. Natomiast to jest ważny komunikat w stosunku do tej grupy, która być może się waha, że instytucje międzynarodowe, bo przypomnę, że przed chwilą przecież pojawił się raport ONZ, który bezpośrednio poprzedził tę decyzję, że ten raport ONZ mówi o tych zbrodniach, jest decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego i to jest też element, który na przykład polska dyplomacja, gdyby była prowadzona, mogłaby wykorzystać kolokwialnie mówiąc, przeciągając na naszą stronę tych, którzy się wahają. Więc to jest bardzo poważny oręż. Nie trzeba wcale, żeby Rosja była sygnatariuszem tego protokołu, żeby ścigać ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie. I to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Ukraina, co prawda, nie jest państwem stroną jeszcze tego porozumienia. Natomiast złożyła notę o stosowaniu go w swoim państwie, więc tak jakby była sygnatariuszem. Więc jest droga otwarta do tego, żeby rzeczywiście zbrodniarzy, którzy podejmują decyzję, a Putin podejmuje decyzję, pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast przed nami, przed całym demokratycznym światem, bardzo długa droga. I rzeczywiście też trzeba popatrzeć na to, że władza, niezależna władza sądownicza, międzynarodowa, niezależna władza sądownicza stanęła po stronie ludzi, którzy są pokrzywdzeni. I bardzo dobrze zapamiętajmy też tę lekcję. Proszę panów, proszę słuchaczy i widzów. Następna sprawa związana z tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy i za naszą wschodnią granicą. Tylko tutaj poproszę o krótkie komentarze, bo jeszcze mamy kilka według mnie istotnych tematów. Poza tym rozbito siatkę szpiegowską. Czy to jest wiadomość dobra, bo służby działają? Czy to jest wiadomość no taka trochę niedobra, bo nie wiadomo, ile tych siatek jeszcze jest? Adam Bielan. To jest zdecydowanie wiadomość dobra, tylko osoba skrajnie naiwna mogłaby sądzić, że w Polsce nie ma rosyjskich szpiegów. Polska jest dla Rosji niezwykle istotnym krajem, a stała się jeszcze bardziej istotna od momentu, kiedy Rosjanie prowadzą, czyli od 8 lat, 9 tak naprawdę. Czyli może być więcej takich działań? Na Ukrainie Polska jest kluczowym hubem transportowym, zarówno jeśli chodzi o pomoc humanitarną, jak i przede wszystkim z punktu widzenia Rosjan to jest istotne, jeśli chodzi o pomoc zbrojeniową, militarną. Więc ta siatka, jak wiemy z informacji publicznie dostępnych, zajmowała się monitorowaniem właśnie tego, jaki sprzęt wojskowy i kiedy jest przekazywany Ukrainie, więc to nie jest absolutne zaskoczenie, że tego rodzaju rosyjscy szpiedzy na naszym terytorium działają. Cieszę się, że służby, które na pierwszy rzut oka musiały przeprowadzić niezwykle skomplikowaną akcję, bo jedna rzecz to ustalić, że te kamery, które monitorują i przekazują sygnał do Rosji, istnieją, a druga rzecz to złapać ludzi, którzy te kamery zainstalowali. Przecież to jest łączność bezprzewodowa, internetowa i bardzo często można zatrzeć skutecznie ślady. Więc podejrzewam, że to musiała być dość skomplikowana operacja służb specjalnych. A co to dla nas oznacza? Jakaś tutaj pewnie, nie wiem, chodzi o uwrażliwienie dla nas. Oczywiście ja wiem, że siatka nie została rozbita dlatego, żeby nas uwrażliwić, ale czy przy tej okazji my powinniśmy, nie wiem, o ile to możliwe, być jeszcze bardziej czujni? No z pewnością mamy takie czasy. Rozumiem, że pani redaktor na mnie patrzy. Więc patrzę na pana, rozumiem, Krzysztof Hetman, tak. Poczułem się wywołany. Proszę się poczuć wyróżniony. Tak. Oczywiście, że tak, powinniśmy być czujni. No jednak za naszą wschodnią granicą toczy się realna, brutalna wojna. Nikt nie ma z nas przecież wątpliwości co do tego, że toczą się także różnego rodzaju manewry wywiadowcze. I bardzo dobrze, że służby działają, że ta ochrona kontrwywiadowcza jest. Myślę, że każdy z nas także powinien zwracać uwagę na to, na swoje otoczenie, chociaż to się może wydawać abstrakcyjne w Polsce, w której czujemy się bezpiecznie. Ale z pewnością ci ludzie działają wśród nas i co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast moja refleksja jest taka, już ją kilka razy publicznie wypowiadałem, że to, że Rosjanie próbują i będą próbować z pewnością dowiadywać się różnymi kanałami o tym, co się na terenie Polski dzieje, jaki sprzęt jest przerzucany na Ukrainę, to jest oczywiste, ale ja mam, to taka moja osobista refleksja jest, że dla mnie jest zbyt dużo informacji w przestrzeni publicznej podawanej przez różnych liderów różnych państw na świecie o tym, jakie to uzbrojenie nie zostanie przekazane Ukrainie. No ale pan doskonale wie, dziennikarze się tego dosyć stanowczo domagają. Ale zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałbym, żebyśmy czymś zaskoczyli tych Rosjan, żeby ci Ukraińcy mieli jakieś asy w rękawie, żeby mogli z czymś zaskoczyć. A może zaskoczyli? zaskoczyliśmy. Żeby ich zaskoczyli jakimś typem uzbrojenia na tym polu walki. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę zbyt dużo, oczywiście trzeba informować społeczeństwa, ale wydaje mi się, że zbyt dużo takich dyskusji przewlekłych, czy to na temat czołgów, czy na temat samolotów. No była taka historia przecież kilka miesięcy temu z migami. 29 okay. I sprawa upadła, prawda? Także dlatego, że było to prowadzone... A właśnie. Właśnie prowadzone właśnie, to było... prowadzone właśnie tak na... Że tak powiem publicznie. Na publicznie, na widoku. O tak bym to powiedział, jak to się u mnie mówi. Na widoku i może dlatego... Ale to nie z winy Polski. Nie. Tylko Ameryki akurat. Nie, absolutnie nie. Nie mówię o winie Polski, tylko... krajów demokratycznych, gdzie jednak politycy muszą się komunikować ze społeczeństwem, z wyborcami, informować dyktatury, takie jak w Rosji. Absolutnie się z tobą zgadzam. I informacja musi być do społeczeństwa przekazana, ale właśnie jak słusznie pani redaktor zauważyła, może gdyby te bigni nie były roztrząsane publicznie we wszystkich mediach, gazetach, telewizjach i rozgłośniach radiowych, to może te migi już dawno byłyby na Ukrainie. No tak, ale moim zdaniem refleksja powinna być taka. Mniej mówmy o tym, w jaki sposób uzbrajamy Ukrainę. To trzeba robić. Na rzecz tego trzeba pracować. Natomiast życzyłbym sobie, żeby mówić trochę mniej i nie ułatwiać Rosjanom po prostu zadania. Ulica mi mówi, że tu jest znacznie więcej robienia, a znacznie mniej mówię. Ja też proszę, żeby panowie mówili troszkę mniej na ten temat, bo o to prosiłam na początku, bo się nie zmieszczą pozostałe tematy, Piotr Ćwik. A ja mówiłem mało, to pan dobrze, za dużo powiedział. Dobrze, teraz będzie mówił mało, tyle ile trzeba, Piotr Ćwik. Nic odkrywczego w stosunku do tego, co powiedzieli przedmówcy, na pewno... ważną kwestią jest jednak przekazywanie informacji społeczeństwom Zachodu, krajów demokratycznych o tym, że jest ta szeroko zbudowana koalicja popierająca Ukrainę i przekazująca pomoc w różnym wymiarze, także tym militarnym, ale też na pewno trzeba zachowania pewnej granicy, której się nie przekracza i komentuje się to tylko do pewnego momentu, właśnie z tego powodu, o których przed chwilą była mowa, żeby może od czasu do czasu zaskoczyć czymś przeciwnika, który jest wyjątkowo perfidny. I to, że dzieje się obok tej wojny brutalnej na Ukrainie, także ta wojna hybrydowa, wojna dywersyjna, są podejmowane te działania, które mają pomóc Rosjanom w osiągnięciu sukcesu, jak chociażby siatki dywersyjne, które się pojawiają w Polsce. To jest potwierdzenie tej teorii, o której od dawna mówi prezydent Andrzej Duda. Mówi wyraźnie o tym, że obok tej wojny brutalnej, która toczy się na Ukrainie, jest ta wojna hybrydowa i o tym trzeba pamiętać. Niewątpliwie duży sukces naszych służb, że udało się taką siatkę rozbić, udało się te osoby zatrzymać i prowadzone jest dalej dochodzenie. Niech ono trwa też w pewnej ciszy. My możemy to komentować tylko do pewnego momentu, a reszta niech będzie już nie wiedzą z uwagi na to, że trzeba podejmować kolejne działania, aby skutecznie zatrzymywać ewentualnych kolejnych dywersantów. I tyle na ten moment na dzisiaj. Panów refleksje, Adrian Zandberg? Obowiązku nie ma. Jeśli panowie... Linie łączące nas z Ukrainą transportowe powinny być pod oczywistą ochroną kontrwywiadowczą. A żeby ocenić, czy to dobrze, czy źle, tak jak pani redaktor zapytała, to trzeba było wiedzieć, jak długo te kamerki tam działały, zanim polskie służby się zorientowały i zanim je zlikwidowały. Tego w tym studio nie wiemy. Jesteśmy skazani na gdybanie, a to moim zdaniem jest zabieranie widzom czasu, żeby 6 polityków gdybało na temat tego, na temat czego nie ma konkretnych informacji. No dobrze, to Marcin Halawa będzie gdybał, czy mają jakieś refleksje inne? Troszeczkę dodam od siebie, to znaczy to jest elementarz wojny hybrydowej i to są informacje dostępne. Znaczy ta doktryna jest publicznie znana, wymyślona przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej kilka lat temu i to jak od sabotażu przez klasyczne szpiegostwo, ale cały szereg innych działań, na przykład kształtowanie opinii publicznej. Farmy troli znane, namierzone w internecie sieją tak różnego rodzaju opiniami, które mają właśnie powodować eskalację konfliktu wewnętrznego. Tak? My to mamy też rozpoznane, na przykład jakikolwiek wpis o CPK w internecie powoduje wysyp negatywnych komentarzy skąd, które mają zero followersów i ledwo klecą po polsku jakby zdanie tak, żeby tam się gramatyka zgadzała albo nie. To jest podważanie zaufania do służb państwowych, do straży granicznej, policji, wojska, tak? No, oskarżanie, no niestety oczywiście też niektórzy politycy za to się wpisują, tak? No, przykład pani Ochojskiej i tych rzekomych masowych grobów, no to jest jak z elementarza właśnie wojny hybrydowej, która ma wzbudzić zamęt podejrzenia, również sianie paniki, na przykład nie będzie węgla, nie będzie gazu, będzie ciemno, nie będzie prądu, tak? Uciekajcie, prawda? Benzyna po 10 zł, nie będzie co jeść i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które są naprawdę znane i opisane, one nie są żadną tajemnicą i po prostu dobrze, żeby społeczeństwo było tego świadome i się uodparniało na tego rodzaju działania. My mówimy codziennie w programach informacyjnych, informacyjno-publicystycznych o fake newsach, także my tutaj spełniamy, myślę, pozytywną rolę w tej kwestii. Mirosław Suchoń. Myślę, że jednak nie wszystko powinno się kojarzyć z CPK i nie każda dyskusja powinna się kojarzyć. Ale trochę się kojarzy, bo CPK będzie też służyło armii. Nie, ja to po prostu mam rozpoznane, bo to śledzę na bieżąco w tym aspekcie. Natomiast uważam, że tego typu enuncjacje, które pan minister tutaj przedstawił, są bardzo szkodliwe dla debaty publicznej w Polsce, ponieważ właśnie włożył pan tych wszystkich, którzy próbują dyskutować o ważnych sprawach, i próbują przedostać się do przestrzeni publicznej z ważnym głosem społecznym, wsadził pan do tego samego gara, do którego przed chwilą służby wsadziły szpiegów, którzy robili bardzo poważne szkody Polsce i naszym sojusznikom. I tego nie należy robić. Gorąco pana zachęcam, żeby jednak miarkować ten wysiłek, który dotyczy jakby podważania tego głosu publicznego w dyskusji na temat CPK. Natomiast pani redaktor, myślę, że bardzo ważną sprawą jest to, żeby każdego rosyjskiego szpiega wykorzystać w naszym interesie i mam nadzieję, że służby to zrobiły. To znaczy, jak się wykorzystuje, że do momentu, w którym w naszym interesie ich działalność szpiega. Można, służby wiedzą, jak to robić. Myślę, że pani, to jest taki temat już, który w przestrzeni niekoniecznie musi mieć miejsce. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest to, że to zatrzymanie potwierdza już również ścisłą współpracę z naszymi sojusznikami. Bo jestem przekonany, że tam była również wielka rola służb tych państw, które chronią również swoich żołnierzy, chronią swoje szlaki, które przebiegają przez nasz kraj. To jest oczywiste. No chyba, że ta wizyta szefa CIA w Pałacu Prezydenckim chyba nie była taka przypadkowa. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna. Jeżeli popatrzymy rzeczywiście na przykład na media społecznościowe, to w ostatnim czasie mamy naprawdę wysyp różnego rodzaju aktywności, która ma podważyć ukraińskie prawo do samostanowienia, która zaczyna pokazywać tę wojnę zupełnie inaczej. I myślę, że zamiast takich propagandowych scen, które obserwowaliśmy kilka dni temu, ja bym wolał, żeby nasze służby bardzo... Jakie propagandowe sceny? To jest przecież taka propagandowa, pokazujemy, że zatrzymujemy szpiegów, że nasze służby działają, że ja bym wolał, żeby większą uwagę nasze służby przywiązywały właśnie do tego rodzaju działalności, bo jeżeli ktoś otwiera media społecznościowe i popatrzy na te informacje bezkrytycznie dotyczące tego, co się dzieje na Ukrainie, to naprawdę one są tak sugestywne, tak wpływowe, że oglądając to przez dzień, przez dwa, przez pięć dni, może to wywołać bardzo poważne szkody. I tutaj widzę bardzo poważne braki i to tym na pewno powinny się zająć nasze służby. Tutaj chciał coś dodać jeszcze Krzysztof Hetman i Adam Bielan. O, jeszcze Piotr Ćwik. No nie, to mój plan nie zostanie zrealizowany. To naprawdę krótko, pani redaktor. Bardzo krótko. Bo pani zadała bardzo ważne pytanie, czy powinniśmy być jako obywatele bardziej czujni, ale wydaje mi się, że tutaj też byłaby bardzo dobrą rolę mogłyby odegrać odpowiednie instytucje państwa, które mogłyby nam powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, na co my mamy zwrócić uwagę. Bo przecież wychowaliśmy się w takich czasach, że tak jak mówiłem na początku, tego typu zagrożenia i tego typu problemy były dla nas całkowicie abstrakcyjne. Dzisiaj są absolutnie realne i może warto byłoby zwrócić uwagę wszystkim naszym rodakom, nam wszystkim, na co powinniśmy szczególną zwracać uwagę i o czym ewentualnie informować odpowiednie służby. Adam Bielan? Pan poseł ma rację, mówiąc, że nastąpił szczególnie po tej kolejnej fazie inwazji rosyjskiej na Ukrainę wysyp kont w mediach społecznościowych, ale to nie jest tak, że służby państwowe nic w tej sprawie nie robią. Ja sam organizowałem 3 tygodnie temu razem z ministrem Cieszyńskim wielką konferencję na temat dezinformacji w Parlamencie Europejskim. Tam były przedstawiane, gościliśmy również ministra ukraińskiego, który zajmuje się tą sprawą na Ukrainie. Tam były pokazywane statystyki pokazujące z jednej strony olbrzymi wzrost aktywności tych kont, ale również statystyki pokazujące, ile kont jest codziennie zgłaszanych i w konsekwencji likwidowanych. Tu niestety jesteśmy też zdani na te wielkie koncerny, głównie amerykańskie, które bardzo często niestety działają z dużym opóźnieniem. To nie jest tak, że państwo czy jakiekolwiek służby specjalne mogą zamknąć konto na Twitterze czy na Facebooku jednostronną decyzją. Tutaj musimy po prostu często czekać wiele tygodni. Natomiast liczba aktywności polskich służb Ministerstwa Cyfryzacji jest też bardzo, bardzo duża. Czy bardzo krótko, bo bardzo krótko. To, czy powinny służby informować o tym, że zatrzymały dywersantów, ta siatka została rozbita? Myślę, że taka informacja społeczeństwu się jednak należy także w ramach tego, żeby wzmóc tą czujność obywatelską. Każdy musi mieć świadomość tego, że to nie jest tylko element, który pojawia się na filmach szpiegowskich albo można przeczytać w jakiejś powieści, do której się zasiądzie, tylko ta rzecz dzieje się tutaj właśnie teraz w Polsce i do takich sytuacji może dochodzić. Pani redaktor nawiązała do wizyty szefa CIA w Pałacu Prezydenta w BBN-ie i spotkaniu z panem prezydentem. I właśnie my tak to komunikujemy. Krótko, odbyło się spotkanie, rozmowa dotyczyła spraw związanych z bezpieczeństwem i stawiamy kropkę. Prezydent Duda mówi o tym bardzo często, że warto, aby politycy zastanowili się nad tym, co mówią i co trafia do przestrzeni publicznej. Zwłaszcza, że w kontekście wojny na Ukrainie i toczącego się konfliktu interesu narodowego Polski wszyscy stoimy po jednej stronie. Padło to między innymi podczas spotkania kolejnego już spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie wszystkie strony sceny politycznej powiedziały, że wyjmujemy z bieżącego sporu temat wojny na Ukrainie, bo to jest interes narodowy Polski. Nie mówię, że to króciutko. Nie było. No było tak średnio. Króciutko, proszę panów. Kilka kontrowersyjnych wyroków w tym tygodniu zapadło, ale tak patrzę na czas, patrzę na to, o czym chcę porozmawiać, to myślę, że skoncentrujemy się na tym, który wzbudził o dziwo chyba najmniejsze kontrowersje, chociaż był bardzo długo oczekiwany. Mianowicie chodzi o wyrok wobec zabójcy Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. I może tutaj poproszę o komentarz od tej strony, ponieważ panowie tutaj dodawali do poprzedniego tematu, a panowie nie dodawali, to zacznie Mirosław Suchoń. Wyrok sprawiedliwy, uzasadnienie przekonujące. Dobrze, że w końcu ten wyrok zapadł. W mojej ocenie jak najbardziej sprawiedliwy. Ta zbrodnia absolutnie wymagała możliwie najwyższej kary i sąd stanął tutaj na wysokości zadania, jeżeli tak można powiedzieć o sądzie. Natomiast warto też powiedzieć, że trochę to trwało, zanim ta osoba została osądzona, zanim został wydany wyrok. Było widać wyraźnie podczas tego już ostatniego aktu, że ten oskarżony niewiele sobie robi z tego procesu. To muszę powiedzieć, bardzo dobrze, że sąd zdecydował się na ujawnienie danych tego człowieka, który popełnił tę zbrodnię, bo zbrodnia musi mieć twarz, a w tym przypadku tak straszliwa zbrodnia, która dotknęła człowieka, który no w ogóle na to, no trudno w ogóle mówić o jakiejkolwiek, nie wiem. Nie, no w ogóle żaden człowiek nie zasługuje, prawda? Dokładnie. Więc, nawet jak ktoś chce kogoś ukarać, bo sobie coś wyobrazi. Dzisiaj bardzo, bardzo anonimowy jest czy hejt w internecie, czy można wpisać, można założyć sobie konto, można mówić, co się chce. Nikt nie sądzi, że można go zidentyfikować. Natomiast tutaj ta zbrodnia została ukarana, ta kara będzie wykonywana i wszyscy wiemy, kto jej dokonał. I myślę, że sąd, no tak jak myślę, rzadko o tym się mówi, bo tych wyroków zapada dziennie pewnie kilkaset, jeżeli nie tysiące, to o tym trzeba mówić, trzeba to przypominać i nigdy o tym nie można zapomnieć. Marcin Horała? Wyrok w sposób chyba dosyć oczywisty. Chyba każdy się zgodzi, że adekwatny do wymiaru zbrodni. Jeżeli specjaliści, psychiatrzy orzekli, że ten sprawca jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny, to dożywotnie więzienie. Zresztą gdyby orzekli, że nie jest, to z kolei pewnie dożywotnie o dużym rygorze. Dla mnie to jest zakład w ogóle dziwne, bo on jest poczytalny, ale wyszło. Poczytalny, ale wydaje mi się, że normalny to nie jest. Znaczy, no, dla normalnego człowieka to trudno w ogóle mówić o tym, że normalny jest człowiek, który zabija drugiego. No właśnie. Tak intuicyjnie powiemy, że żaden taki człowiek jest nienormalny, no ale w tym wymiarze karnym, czyli możliwości postrzegania swoich czynów. Karnym, zdrowotnym, prawda, bo to psychiatrzy też tak, określają. Tego, że tam występuje czynnik woli przy podjęciu tego czynu. Natomiast no jest tu też aspekt tej całej nagonki na dziennikarzy, która przy tej okazji została rozpętana i był taki moment, gdzie można się było wydawać, że to właściwie nie ten sprawca, że ten morderca to właściwie pół biedy. Najgorsi to są dziennikarze, którzy pisali o sobie publicznej, czy mówili Pawle Adamowiczu, prezydencie miasta Gdańska i oceniali go tak, jak dziennikarze oceniają różne osoby publiczne, czyli nieraz niezwykle krytycznie. Mam nadzieję, że ten wyrok zamknie ten wątek i że ta sprawa nie będzie już wykorzystywana do celów politycznych i do ataku politycznego, a już zwłaszcza ataku na media i na dziennikarzy. Natomiast no jest jeszcze jeden wątek, który przynajmniej dla mnie pozostawia pewien niedosyt, to znaczy odpowiedzialności osób, które zorganizowały tą imprezę w karygodny sposób. Tak? Tam ale zdaje się, że tam już wyroki zapadły wcześniej. Niedochowano, no tak, tylko właśnie bardzo, bardzo łagodne. I tak jak mówimy, że tutaj był ten wyrok adekwatny, odpowiadający poczuciu sprawiedliwości, no to pytanie, czy organizowanie imprezy masowej w sposób, który powoduje, że ona jest odpowiednio niezabezpieczona, no bo to tam różne rzeczy mogły się stać. No, zdarzył się akurat morderca, tak? Ale mogło się zdarzyć, że ktoś miałby wypadek, ktoś miałby zawał serca, nie było zabezpieczenia medycznego, wybuch paniki, nie było ochrony, tak? No i tak dalej, i tak dalej. No to też bardzo bulwersuje. Ale sam wyrok, przepraszam, mówiłem trochę o innych rzeczach, no bo o sam wyroku trudno mówić, on jest moim zdaniem oczywisty. Adrian Zandberg. Jednak muszę tutaj się odnieść do pana ministra, bo nie mieszajmy dwóch porządków. Jedną rzeczą jest prawo i oczywista wolność mediów do tego, żeby poddawać działania osób publicznych krytyce, a drugą jest to, że to, z czym Adamowicz się spotykał, to było często coś, czego nie da się zamknąć w definicji krytyki publicznej. I obydwa, jak tu siedzimy, wiemy, że to, co często dzieje się w telewizji publicznej, po prostu urąga standardom niezależnego dziennikarstwa. I myślę, że pan, panie ministrze, z poważną twarzą nie jest w stanie powiedzieć, że jest inaczej. Ale jestem w stanie powiedzieć. Znaczy, powiem inaczej, jestem w stanie wymienić... Powie pan inaczej, właśnie jestem dlatego, stanie, bo nie jest pan w stanie jestem, nawet tego powiedzieć. Jestem w stanie wymienić z 10 nazwisk, na przykład polityków Zjednoczonej Prawicy obecnego rządu, na których jest organizowana medialna nagonka o znacznie większej skali i z użyciem bardziej oburzających sytuacji niż... Konkludując, myślę, że ja nie będę się wdawać w to, w tą cenę, jeżeli chodzi o te badania psychiatryczne, bo nie, absolutnie tego nie oczekiwałam, to była taka moja spontaniczna refleksja. Na pytanie pani redaktor, czy to jest adekwatna ocena, czy nie. Ja nawet o to nie pytałam. Natomiast jedno jest pewne, to znaczy to była straszna zbrodnia i taka zbrodnia, która musi zostać napiętnowana publicznie. Także dlatego, że w Polsce mieliśmy przez długi czas... Jedną rzecz, którą mogliśmy się pochwalić, to znaczy to, że nasze życie publiczne, nawet jeżeli ostre, nawet jeżeli kontrowersyjne, nawet jeżeli z bardzo silnymi sporami, to nie było życiem publicznym naznaczonym takimi tragediami. I oby nigdy więcej. Piotr Ćwik? No cóż, dobrze, że wyrok zapadł, jest taki mocny, jednoznaczny, skazujący osobę winną. Wszystko, co zostało tu przez poprzedników powiedziane w tym obszarze dotyczącym wyroku i napiętnowania tego i zdecydowanego potępienia ze strony polskiego społeczeństwa, ze strony także całej sceny politycznej jest słuszne, natomiast niewątpliwie trzeba także brać pod uwagę ten aspekt debaty publicznej, która się toczy i narastających sporów i dyskusji dokonane są merytoryczne, to jest dobrze, a kiedy one przekraczają pewne granice i ludzie na siebie zaczynają patrzeć wrogim spojrzeniem, nie odzywają się do siebie, nie podają sobie ręki, to są złe gesty i nie powinno to mieć na pewno miejsca w życiu publicznym. I to jest takie nawoływanie i powtarzanie tego do zachowania jednak pewnej koncyliacyjności ze strony pana prezydenta do wszystkich stron sceny politycznej. Pamiętajmy o tym, że jednak... Społeczeństwo patrzy na polityków i patrzy i słucha tego języka, którym się posługują. Krzysztof Hetman. No muszę się odnieść do tego, co powiedział pan minister Horała, ponieważ pan minister zaprezentował tutaj takie klasyczne podejście do wyroków sądowych obecnego obozu rządzącego. Mianowicie wybieramy sobie te wyroki, które nam się podobają i są też wyroki sądów, które nam się nie podobają. Chociażby w ostatnim czasie były też inne sprawy dotyczące wyroków sądowych, które niektórzy przedstawiciele obozu władzy, na przykład pan minister Czarnek uważał, że są za skandaliczne, a inny wyrok sądu był sprawiedliwy. No tą drogą niestety nie możemy iść. Ale to nie jest tak, że to tylko politycy sobie wybierają te wyroki, które im się podobają i nie podobają. Też ludzie, w zależności od tego, jaki mają światopogląd, no to też uważają jedne wyroki za sprawiedliwe, inne za niezrozumiałe, absurdalne. Tak, ale mówi pani o ludziach, którzy nie mają dostępu do anteny radiowej Trójki nie mogą pójść do jednej bądź drugiej telewizji, bądź wystąpić na konferencji prasowej. Oni mogą rozmawiać między sobą. Nas obowiązuje pewnego rodzaju odpowiedzialność za szanowanie wyroków wymiaru sprawiedliwości. Jeśli będziemy sobie wybierać, że ten wyrok jest okej, a ten jest nie okej, to podważamy cały wymiar sprawiedliwości. Nieprawda. I w ogóle podważamy istotę. Ale komentowanie wyroków nie jest niczym. Wyroki obowiązują, ale można na ich temat mieć swoją opinię i swoje zdanie. Można, naprawdę. To nie jest świętość. Natomiast druga sprawa jest taka. Oczywiście w poczuciu społecznym ten wyrok jest w oczywisty sposób sprawiedliwy. Ale moim zdaniem to nie kończy sprawy, dlatego że niestety śmierć pana prezydenta Adamowicza niczego wielu komentatorów, polityków, a także pseudodziennikarzy nie nauczyła, nie wyciągnęli wniosków. Dalej mamy do czynienia z różnego rodzaju nagonkami. Mieliśmy ostatnio przykład śmierci młodego człowieka, syna pani posłanki z zachodniopomorskiego. I co? I dalej będziemy powtarzać te same błędy? Bardzo trudno jest powiązać czyjąś winę. Ile jeszcze ma być śmierci, żebyśmy zaczęli normalnie rozmawiać, albo przynajmniej traktowali z ostracyzmem tych, którzy posługują się takim, a nie innym językiem w stosunku do drugiej osoby. Jeśli chodzi o to bardzo przykre zdarzenie, czyli śmierć Mikołaja Filiksa, to nawet adwokat pani Filiks nie wiąże przyczyny tej śmierci. Ale zgodzi się pani ze mną, że istnieje coś takiego jak elementarna ludzka odpowiedzialność. Tej elementarnej ludzkiej odpowiedzialności wszystkim po prostu zabrakło. Jestem pewien, pani redaktor, że w pani programie to byłoby po prostu niemożliwe, żeby coś takiego miało miejsce. I na tym polega właśnie ta pewne rzeczy zdarzają się też może z głupoty i nieodpowiedzialności, niekoniecznie ze złej woli, ale nawet jeżeli coś się dzieje z głupoty, to też powinno być przedmiotem jakiejś refleksji. Ale właśnie, to piętnujmy tą głupotę, a nie bierzmy tą głupotę w obronę, jak to jest w przypadku niektórych osób w Radiu Szczecin. Adam Bielan. Po pierwsze, sam wyrok, jak na polskie warunki, a więc kraju, w którym nie obowiązuje kara śmierci, wyrok surowy, bezwzględny dożywocie, aczkolwiek jak najbardziej sprawiedliwy, biorąc pod uwagę zarówno skalę zbrodni, jak i zachowanie oskarżonego, który z takim pełnym tupetem, bezczelnością wypowiadał się w tej sprawie. Widzieliśmy to na sali sądowej. To, co martwi, to czas, kiedy ten wyrok został wydany. 4 lata po śmierci Pawła Adamowicza. To też jest kamyczek do ogródka tych, którzy bronią wymiaru sprawiedliwości w obecnym kształcie. Przewlekłość postępowań jest w Polsce olbrzymia. No, taki wyrok w Stanach Zjednoczonych zapadłby już pewnie 3 lata temu. Nie zgodzę się z tym, co powiedział pan poseł Zandberg, który powiedział, że dotąd takich zbrodni w Polsce nie było. To nie jest prawda, panie pośle. 19 października 2010 roku pan Ryszard Cyba, były członek Platformy Obywatelskiej, wdarł się do biura europosła Janusza Wojciechowskiego i krzycząc, że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego, zabił pana Marka Rosiaka, asystenta pana Janusza Wojciechowskiego, i ciężko ranił innego asystenta pana posła Wojciechowskiego. Jasne, ale to w tym sensie, że to była taka śmierć na żywo, na oczach zgromadzonej publiczności. Ale mówiła nawet pana o tym. Rosiaka byłaby w związku z tym mniej. Nie o to chodzi. Chodzi o bulwersowanie, tylko chodzi o porównanie. Sama pani sędzia mówiła, że w powojennej Polsce nie było tego rodzaju zbrodni. Owszem, przy czym sama pani sędzia powiedziała, poprosiła, żeby nie doszukiwać się tutaj motywów politycznych po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności. Śmierć pana Rosiaka była efektem wieloletniej kampanii nienawiści wobec Jarosława Kaczyńskiego. I proszę zobaczyć, że po tym zdarzeniu, kiedy ten człowiek, ten morderca, krzyczał, że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego, jedna z głównych stacji telewizyjnych, stacja komercyjna, nie wymienię jej nazwy, organizuje dzień w dzień nagonkę na to, że Jarosław Kaczyński posiada ochronę. Pan poseł Horała, pan minister Horała słusznie przypomniał okoliczności tych wydarzeń 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku, kiedy tam nie było ani żadnego ochroniarza, ani żadnej karetki. My nie wiemy, co by było, gdyby te podstawowe parametry, bym powiedział, przy organizacji wydarzeń masowych byłby spełnione. Być może pan Adamowicz by został odratowany. Natomiast fakt, że dzisiaj się organizuje nagonki na polityków, którzy są od lat przedmiotem hejtu, nienawiści, za to, że posiadają ochronę i dzięki temu być może żyją, jest czymś skandalicznym. I w tym biorą udział media. Znaczy, pani redaktor, jedną rzecz tutaj jednak do kamyczka, bliżej życia temat, jeszcze na koniec. No właśnie, bliżej życia. Bliżej życia, bo teraz mówimy o sprawach. Prawie 8 lat Zjednoczona Prawica reformuje sądownictwo i dzisiaj słusznie pan poseł zauważył, że to sądownictwo nadal działa tak, jak działało. Więc pytanie, ale wie pan, co robiliście duże przez ograniczenia lat, w tym reformowaniu. Co robiliście przez... Duże ograniczenia, naprawdę. No, no oczywiście, robicie, tak. Robicie panowie wszystko. Macie wszystkie atuty w ręku. Macie Sejm. Pan prezydent również, jeżeli z panem prezydentem się rozmawia, to z pewnością pan minister potwierdzi, jest otwarty na tę rozmowę. Ale wie pan, panowie zajmują się prawda? Zupełnie czym innym. Więc jeszcze raz apeluję, zamiast zajmować się umieszczaniem w systemie sądownictwa swoich nominatów politycznych, rzeczywiście przeprowadźcie takie reformy, które pomogą obywatelom. Elektronizacja, mniej na głowie sędziów, więcej na głowie asystentów, bardzo prosty dostęp, obniżone opłaty. To wszystko można zrobić, tylko trzeba się zajmować tym, czego potrzebują ludzie, a nie kminieniem, jak uzależnić sądownictwo od swojej własnej partii. Ale ja zrozumiałam, że pan poseł Bielan wrzucał kamyczek do ogródka pana ministra Ziobry. No tak mi się wydawało, że wrzucił, bo nie można... Już brutalnie jako koalicjant pan minister Bielan nie mógł pana ministra Ziobry skrytykować. Mówiłem już o tym, jak mamy związane ręce ze względu między innymi na naciski Brukseli w tej sprawie. Ale jeśli chodzi o ten kamyczek do ogródka pana Ziobry, to pan z panem posłem Bielanem... Dobrze, zostawmy kamyczki. Widzi, jest on wyimigowany. Kampania się rozkręca, są różne tematy bardzo dla ludzi istotne, mniej istotne. Ja, ponieważ zazwyczaj w tych programach nie rozmawiamy o sprawach wewnętrznych innych krajów, ale w związku z tym, że są ogromne protesty, bardzo gwałtowne protesty po reformie emerytalnej we Francji, pomyślałam sobie jednak, czy to nie będzie tak, ponieważ Macron wiedział, że będą te protesty, bo one były wcześniej. Nie było tutaj zgody społecznej. Czy tutaj nie będzie takiej sytuacji, że jednak posłowie, którzy w trakcie kampanii mówią, że absolutnie nie będzie zmian w systemie emerytalnym, a jeśli będą, no to tu nawet się pojawiają takie kwestie jak emerytura stażowa, to jest sytuacja zawieszona. Czy jednak nie będzie takiej konieczności, żeby sprawę przemyśleć i ten wiek emerytalny wydłużyć, że same zachęty nie wystarczą? I przy okazji, jak już mówiłam o sprawach emerytalnych, no to taka jest dla jednych ciekawostka, dla innych w ogóle sprawa bulwersająca, że Donald Tusk ogłosił, że ma emeryturę wcześniejszą z instytucji europejskiej, że jest bardzo wysoka. No i od razu tutaj się odezwały takie głosy, że jak to jest, sam namawiał do pracy dłużej, a tu korzysta z możliwości, ale to już jest, nie wiem, czy panowie przy okazji chcą to skomentować. Mamy bardzo niewiele czasu, czy nie. W mediach społecznościowych ludzie komentują chętnie. Chętnie. No właśnie, to teraz od pana Horały zacznijmy, Marcina Horały. Tylko króciutko, pamiętajmy, że mamy kilka minut, naprawdę. Tu nie musimy się zastanawiać, bo to mamy przetestowane, co robi Platforma Obywatelska, jak rządzi. Podwyższa wiek emerytalny. Teraz będzie opowiadać niestworzone historie, bajki i tak dalej. Natomiast jak gdyby, co nie daj Boże, się nigdy nie zdarzy, rządziła, to z powrotem wiek emerytalny podwyższy lub wprowadzi równie niekorzystne społeczne rozwiązania. Troszkę jest mi niezręcznie, że nie ma w studiu, ale to nie jest naszej winy, Platformy Obywatelskiej. Tylko, że są tu inni przedstawiciele opozycji, to przedstawiciele opozycji, którzy mówią i wpisują się w taką narrację, że najważniejsze, żeby być przeciw PiS-owi. Razem cała opozycja przeciw PiS-owi. Jak razem cała opozycja przeciw PiS-owi, to mówimy o rządzie Donalda Tuska. Dobrze, to pana zapytam o emerytury stażowe. Dlatego, że rok temu było pierwsze czytanie projektu obywatelskiego. Jest zamrożony cały czas projekt prezydencki w tej sprawie. Ale czy nas stać na takie rozwiązanie jak emerytury stażowe? Czy dlatego nie ma tego machnięcia chorągiewką ze strony PiS-u w tej sprawie i że to zależy, że nas nie to stać. Zależy od konkretnej sytuacji budżetowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił cały szereg rozwiązań od obniżenia wieku emerytalnego, 13 emerytura, 14 emerytura, podwyższone waloryzacje, które podwyższeniem emerytury minimalnej i tak dalej, które zwiększają dochody emerytów, ale oczywiście wymagają one dodatkowych pieniędzy z budżetu, więc w miarę wzrastających możliwości budżetu, w miarę polepszania kondycji finansów publicznych, będziemy również dalej w tym kierunku prowadzić te działania. Oczywiście trzeba to robić odpowiedzialnie, no nie od razu Kraków zbudowano. Zmiana i tak przez ostatnie 8 Prosiłam lat krótko, jest gigantyczna. Bo musimy się podzielić czasem. Adrian Zandberg. Panie ministrze, ale prawda jest taka, że 4 lata temu, przed wyborami, Obiecaliście związkowcom ustawę o emeryturach stażowych. Ustawa jest przygotowana przez związki. Lewica wspiera projekt OPZZ-u w tym zakresie, żeby ludzie mieli pewną wolność, bo jeżeli ktoś przepracował te 40 lat, jest zniszczony życiem, to udawanie, że będzie w stanie pracować kolejne lata, kiedy już po prostu nie jest to fizycznie możliwe, jest nieuczciwe. I prawda jest taka, panie ministrze, żeście obiecali to związkom zawodowym i żeście ich po prostu oszukali, bo minęła cała kadencja i najzwyczajniej w świecie ustawy jak nie było, tak nie ma. I to tak a propos wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości i wiarygodności obietnic Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Druga sprawa... Przełomowo duża w polskiej polityce. No powiedzmy, że poprzeczka była postawiona dosyć nisko. A teraz druga sprawa i to jest rzecz moim zdaniem, o której trzeba powiedzieć naprawdę. Dzisiaj w Polsce ubóstwo ma twarz starszej kobiety. Bardzo często starszej wdowy, która zostaje sama w mieszkaniu, które wcześniej utrzymywała razem z mężem. Cały czas ma te same rachunki do zapłacenia. Musi zapłacić tyle samo za leki. Musi zapłacić coraz drożej z miesiąca za miesiąc. Czyli co? Renta wdowia. Ustawa o rencie wdowie i zabezpieczeniu tych starszych pań, które często w ósmej dekadzie życia. Jest renta wdowia, ale chodzi o zwiększenie tej renty na innych zasadach. Chcemy takie rozwiązanie, które realnie te starsze panie uchroni przed ubóstwem. Zbieramy pod nim podpisy, ponieważ PiS nie chce go poddać pod głosowanie w Sejmie. Warto, żeby to wybrzmiało, proszę państwa. Ustawa jest złożona przez Lewicę na prośbę związków zawodowych. PiS nie pozwolił głosować. Drodzy panowie, mamy niecałe dwie minuty i cztery osoby. Pod projektem obywatelskim. Adam Bielan, króciutko. Rozmawialiśmy przy okazji dostawy do broni o tym, że władza w kraju demokratycznym musi komunikować swoje zamiary wyborcom. To jest podstawa demokracji. Pamiętajmy, że w 2011 roku w kampanii wyborczej Platforma i niestety PSL, bo to przecież PSL wykonywał to zadanie podwyższenia wieku emerytalnego, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, oszukali wyborców. Byli pytani w kampanii wyborczej, czy podwyższą wiek emerytalny i mówili nie, nie zrobimy tego. Natychmiast po wyborach rozpoczęły się prace, które zostały zrealizowane w 2012 roku. Więc jaką wiarygodność ma dzisiaj Platforma Obywatelska, która teraz zapewnia, że... Dobrze, do Platformy Obywatelskiej wrócimy za tydzień, kiedy będzie tu przedstawiciel Platformy. Niech przyjdą i niech odpowiadają na trudne pytania, niech nie tchórzą, tak jak kolejny tydzień. PSL, Krzysztof Hetman. Nie jestem ministrem. Czy będzie nas stać na utrzymanie tego wieku emerytalnego i emerytury stażowe? Powiem tylko a propos tego, co powiedział pan poseł Adam Bielan, że to prawda. PiS obniżył wiek emerytalny Polakom i w tym samym momencie podwyższył wiek emerytalny wszystkim rolnikom. To warto odnotować. To jest nieprawda. To wy podwyższyliście wszystkim rolnikom, tylko z opóźnieniem. Nie, oczywiście tu jest słowo przeciwko słowu. Każdy może sobie wyrobić. To jest treść ustawy, którą przyjęliście. Do 67 lat. Ustawę będzie tylko było to odłożone w czasie. Szanowni Państwo, uderz stół, a nożyce się odezwą. Proszę bardzo, zabolało. Pan minister Horała musiał zareagować jako przedstawiciel tej władzy, żeby przykryć to, co zrobiliście rolnikom. Po prostu prostuje. Odpowiadając, właściwie to już mamy koniec programu. Więc inni nic nie powiedzą. Programu, tak, naprawdę? Mamy. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, tylko podziękować naszym słuchaczom oraz widzom za to, że chcieli spędzić z nami tą godzinę. Ale coś zrobicie z wiekiem emerytalnym? To już trzeba było lepiej zamiast... A z wiekiem emerytalnym, proszę bardzo. Każdy może mieć wybór. My także popieramy emeryturę stażową i także mamy, tak jak i Lewica, projekt współdziedziczenia emerytury, pod którym... To będzie drugi koniec. Że nie wejdziecie do żadnych... Panowie! To na koniec jednak coś optymistycznego, bo stare partie kłócą się o to, za kogo żyło się gorzej. My chcemy, żeby Polakom w końcu żyło się lepiej i na przykład mamy taki pomysł, żeby dla tych emerytów, którzy pracują, składka rentowa przechodziła na ich fundusz emerytalny i żeby nie tracili tych tak zwanych 13, 14 emerytur. Po czasie Czyli Piotr Ćwik. Dobrze, jedno zdanie. Pamiętajmy, że postulat obniżenia wieku emerytalnego i w ogóle samo podwyższenie doskwierało polskiemu społeczeństwu. Pan prezydent Andrzej Duda w kampanii 2015 szedł wyraźnie z tym przekazem, że jest za obniżeniem wieku emerytalnego. Ale to co wiemy. Się stało? Złożył także projekt ustawy emeryturach stażowych. Ten projekt został złożony też przez Solidarność, przez OPZZ. Dobrze. Wszystko zależy od tego, jakie są możliwości budżetu państwa w danym momencie. Krzysztof Hetman, Adam Bielan, Mirosław Suchoń, Marcin Horała, Adrian Zandberg, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy